Book 2 43 43 في حديقة الحيوان U zooparku هل هي حديقة الحيوان؟ Tam zoopark هنالك الزرافات Tam żyrafy. أين الدبب؟ Gdzie medwiedzi? أين الفيلة؟ Gdzie slony? أين الحيات؟ Gdzie zmii? أين الأسود؟ Gdzie lwy? معي كاميرا صور. У мяне ёсць фотоапарат. Маі камера відео. У мяне таксама ёсць кінакамера. Айна тужад батарея? Дзе батарейка? Айна туюр аль-батрик? Дзе пінгвіны? Айна аль-кенгар? Дзе кенгуру? أين وحيد القرن؟ Где носороги؟ أين توجد دورة المياه؟ Где туалет؟ هناك مقهى. Там кавярня. هناك مطعم. Там ресторан. أين الجمال؟ Где верблюды؟ أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ Где горилы и зебры؟ أين النمور والتماسيح؟ Где тигры и крокодилы؟